Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. To nowość. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg. A do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Tylko do czwartku w euro. Za każde wydane 1000 zł od razu obniżamy paragon o 100 zł. Promocja na wybrane produkty. Na przykład kulet Samsung 58 cali 4K Ultra HD w promocji za 2690. Samsung Galaxy S21 pamięć 256 giga w promocji za 3699. W sklepach, przez infolinię i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, poniedziałek, 12 kwietnia, na zegarach 16. Zestaw najważniejszych informacji ma dla Państwa Anna Zaleśna-Sewera, Autoserwis Trójki. Sławomir Nowak opuścił areszt. Wcześniej sąd nie zgodził się na jego dalsze przetrzymywanie za kratami. Komenda Główna Policji przygląda się interwencji funkcjonariusza w Głogowie, który uderzył pałką protestującą kobietę. Dyspozytorzy karetek oraz pracownicy firm dostarczających tlen do szpitali dostaną szybciej szczepionki na COVID. Sławomir Nowak na wolności. Wyszedł zza krat po tym, jak sąd odrzucił wniosek prokuratury o przedłużenie aresztu dla byłego ministra transportu podejrzewanego o korupcję. Do tej decyzji odniósł się minister sprawiedliwości i prokurator generalny. Zbigniew Ziobro powiedział, że ta sprawa nie może pokazywać podwójnych standardów funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Jeżeli mamy do czynienia z anonimowym sprawcą, osobą podejrzaną o popełnienie przestępstw korupcyjnych, która przyjmuje łapówki znacznych rozmiarów, to sądy stosują często wielomiesięczne areszty tymczasowe i kiedy uzasadnia to bieg śledztwa i konieczność zbierania materiału dowodowego, a wtedy, kiedy mamy do czynienia z osobą wpływową, pełniącą wysokie funkcje publiczne, to jest on traktowany według innych standardów i kryteriów, zwłaszcza wtedy, kiedy upomina się o niego wpływowy protektor i przyjaciel polityczny. Sławomir Nowak wyszedł za kaucją, ma dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Były minister krótko rozmawiał z dziennikarzami, którzy czekali na niego przed aresztem na warszawskiej Białołęce. Czas na walkę o dobre imię, o prawdę jeszcze przede mną. A teraz pozwólcie, że już pójdę do najbliższych. Dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierali. Dziękuję moim obrońcom za to, że oni nie stracili również wiary we mnie. I was też o to proszę, o tą chwilę cierpliwości. A na wszystko jeszcze przyjdzie czas. Dziękuję bardzo. Prokuratura już zapowiedziała, że odwoła się od decyzji sądu o nieprzedłużeniu aresztu dla Sławomira Nowaka. Oficerowie Biura Kontroli Komendy Głównej Policji wyjaśniają zasadność i okoliczności interwencji w Głogowie. Podczas wczorajszego protestu przeciwko obostrzeniom sanitarnym funkcjonariusz uderzył pałką demonstrującą kobietę. Kontrola zlecona przez komendanta głównego trwa, mówił w TVP Info rzecznik komendanta inspektor Mariusz Ciarka. Ja natomiast dysponuję już tą wstępną wiedzą, którą powziął Wydział Kontroli z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. I tutaj, jeżeli chodzi o tą naturę prawną, a więc użycie w środku przymusu bezpośredniego zgodnie z obwarowaniami, zasadami, procedurami określonymi w ustawie o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, uwag nie stwierdzono. Wcześniej rzecznik Dolnośląskiej Policji przekazał, że uderzona przez policjanta kobieta zachowywała się agresywnie. Dyspozytorzy pogotowia wśród kilku grup zawodowych, które szybciej dostaną szczepionki przeciw COVID-19. W przypadku 5 zawodów minister zdrowia zgodził się na szczepienie ich w trybie priorytetowym, poinformował szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Dotyczy to dyspozytorów ratownictwa medycznego i centrów powiadamiania. To są osoby, które zawiadują między innymi ruchem karetek. Drugą taką grupą to są pracownicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Trzecia to jest CES, czyli instytucja odpowiadająca za obsługę informatyczną i działanie centralnego kalendarza szczepień i systemów niezbędnych do zamawiania szczepionek. Czwarta to jest chmura krajowa obsługująca system centralnej rejestracji centralnego kalendarza. I piąta to są instytucje, które dostarczają tlen do szpitali. Dotąd w Polsce wykonano blisko 7 700 000 szczepień. Rząd planuje, że do końca kwietnia będzie ich 20 milionów. Na Słowacji część uczniów podstawówek wróciła do nauki stacjonarnej. Słowacki minister szkolnictwa przedstawił plan otwierania szkół w kolejnych tygodniach. Poszczególne klasy będą wracać do nauki stacjonarnej w zależności od sytuacji epidemicznej w danym regionie. Minister szkolnictwa Branisław Greling zapowiedział, że za 2 tygodnie w powiatach, w których sytuacja będzie najlepsza, do nauki stacjonarnej wrócą uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych i średnich. Sytuacja epidemiologiczna poprawia się już od dłuższego czasu. Zapowiadaliśmy, że jeśli ten kierunek się utrzyma, będziemy stopniowo otwierać szkoły, powiedział Branisław Greling, dodając, że dotychczas na Słowacji przeciwko COVID-19 zaszczepiono ponad 50 tysięcy nauczycieli i innych pracowników szkół. Dziś do nauki stacjonarnej w całym kraju wrócili uczniowie klas 1-5 szkół podstawowych. W szkołach obowiązuje reżim sanitarny. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Kolbuszowa będzie miała obwodnicę. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na prace przygotowawcze do inwestycji. Dziś ruchliwa droga krajowa przebiega przez środek miasta, w którym mieszka prawie 9 tysięcy ludzi. Jak mówi wiceminister infrastruktury Rafał Weber, ruch tranzytowy obniża komfort życia w Kolbuszowej. Dziesiątki tysięcy pojazdów każdego dnia przez niemalże centrum miasta przebija się albo do Rzeszowa z centralnej Polski, albo z Rzeszowa właśnie w kierunku centrum naszego kraju, a obwodnica, którą będziemy realizować, zmieni to. Obwodnica Kolbuszowej ma powstać do 2030 roku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś po południu i wieczorem zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, tylko we wschodniej połowie kraju małe i umiarkowane. Od zachodu postępujące opady deszczu, w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. Po południu w centrum kraju również możliwy przelotny deszcz, a nawet niewykluczona jest burza. Temperatura od 7 do 12 stopni. W nocy zachmurzenie całkowite lub duże, większe przejaśnienia tylko na zachodzie, a poza tym opady deszczu przechodzące w deszcz ze śniegiem i śnieg. Najbardziej intensywnie padać będzie w Małopolsce i na górach Śląsku. Temperatura od minus 1 stopnia na zachodzie, około plus 3 w centrum, do plus 5-7 na wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Zawiera naturalne składniki. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Smakowało? To teraz chodźmy na spacer. Tak się najadłem, że chyba nie wstanę. Ciężko mi na żołądku. Ja też nie dam rady. Było pysznie. Ale teraz czuję się taka pełna. Obfite i tłuste potrawy Wam nie służą? Ja mam swoje wsparcie. Stosuję Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciągi z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i karczocha, czy ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Spróbujcie Travisto sami, a następnym razem z lekkością wstaniecie od stołu. Aflofarm. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. 8,5 minuty po godzinie 16. Elżbieta Malinowska, Kuba Witkowski, Józef Niewiarowski i Witold Lazar. To jest poniedziałkowa audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Możesz zabić, to niemożliwe, uwierz mi, nie, nie, nie.

Limbo to grupa Royal Blood. 17 minut po godzinie 16, a ze mną teraz nasz stały ekspert od spraw covidowych, dr Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie doktorze, w jakim momencie jesteśmy, jeśli chodzi o pandemię? Jesteśmy równo tydzień po świętach. Tak, no powiem może tak dziwnie, że jesteśmy w ciekawym, dlatego, bo są dwa scenariusze. Jeden taki bardziej moim zdaniem realny, to taki, że jednak przepracowaliśmy w miarę rozsądnie też święta, podkreślam słowo może w miarę, i nie grozi nam jakaś większa druga fala, kolejna fala, czwarta fala zakażeń poświątecznych w dużej ilości. Oczywiście no, nie wszyscy przepracowali dobrze te święta pod względem epidemiologicznym, ale nie spodziewałbym się jakiegoś bardzo, bardzo dużej skali tych błędów. Mam nadzieję taką przynajmniej. Natomiast druga rzecz i taki bardziej realny scenariusz to jest taki, że będziemy mieli mniejszą liczbę, czy stopniowo zmniejszającą się powoli liczbę zakażeń przy bardzo dużych liczbach jeszcze zgonów, przy bardzo dużym dalej obciążeniu systemu ochrony zdrowia. To będzie trwało 2-3 tygodnie. Później to się pewnie będzie trochę poprawiało. I jest to wynik oczywiście zakażeń, które miały miejsce pod koniec marca, między 25 marca a 5 kwietnia, czyli tych zakażeń o najwyższych wartościach, jeśli chodzi o polską pandemię. Jeśli chodzi o scenariusz świąteczny, no to rzeczywiście najbliższe dni, a tak naprawdę to pewnie dane ze środy, czwartku i piątku, powiedzą nam, w jakim momencie jesteśmy i czy ten taki mój umiarkowany też podkreślę, optymizm, jeśli chodzi o zachowania świąteczne, ma miejsce. Tak bym to określił. Czyli dwa scenariusze, ten z tym powolnym kończeniem się tej bardzo dużej fali pandemii, ale nie kończeniem się całkowicie pandemii, wydaje się być bardziej realny. Panie doktorze, to teraz pytanie od słuchacza. Ja wiem, że te pytania się powtarzają, pan dziesiątki razy na nie odpowiadał, ale jak to się mówi, nie ma głupich pytań. Tak jest. Pytanie od słuchacza... Nie bywa różnie, ale się postaram. Tak jest. Pytanie od słuchacza brzmi następująco. Jak długo po zaszczepieniu jestem bezpieczny? No tego nie wiemy do końca, proszę państwa. I to uczciwie mówimy od samego początku, że nie wiemy. Bezpieczny jestem, w ogóle jest znak zapytania, co to znaczy bezpieczny, jak jest pandemia wokół. Można być w tej części kilku procent czy 10%, która nie wytworzy odporności wobec koronawirusa, więc jeżeli go jest dużo i jest to choroba tak potężnie działająca i o takich skutkach także zgonów i powikłań, no to musimy się chronić, ale wydaje się, że po pierwsze taka osoba, która jest zaszczepiona, nawet nie wydaje się, to wiemy już, choruje mniej, choruje łagodniej, ile w ogóle choruje. I wiemy, że nie wiemy, jak długo ta odporność będzie duża. Możemy tylko sprawdzić przeciwciała, zmierzyć przeciwciała, ale to nie wszystko, co mówi o odporności ludzkiej, bo są komórki pamięci, bo jest odporność komórkowa. Wydaje nam się, że prawdopodobnie ta odporność będzie około roku, ale niektórzy mówią, a może będzie 5 lat, nawet odporność poszczepienna, a może trzeba trzeci raz się zaszczepić i wtedy będzie 5 lat. Na te pytania jeszcze za wcześnie, żeby udzielić jakiejś mądrej odpowiedzi. A kiedy będziemy mogli takiej odpowiedzi udzielić? No pewnie niestety to będzie tak, że będziemy czekać na badania, które będą prowadzone, dotyczące oczywiście osób po szczepieniu i nasze doświadczenia są raptem 3-tygodniowe, także pewnie będziemy po prostu analizować tą sytuację w trakcie no, takich dużych populacyjnych szczepień i wtedy będziemy mogli odpowiedzieć bardziej precyzyjnie. Wydaje się jednak, że ten okres do roku jest bardzo prawdopodobny. Panie doktorze, ja nie wiem, czy ja mogę pana o to spytać. Chodzi o temat paszportów covidowych. Pojawiła się taka informacja, że jesteśmy gotowi do realizacji jako Polska tego projektu paszportów covidowych. Unia Europejska bardzo tego nie lubi i tego określenia i nazywa to zielonymi certyfikatami. Co się w takim certyfikacie powinno znaleźć? No właśnie, to jest pytanie i do końca jeszcze sama Unia Europejska nie odpowiedziała na nie tak naprawdę, ale wszystko wskazuje na to, że oczywiście powinna się pojawić informacja o szczepieniu, o dwóch szczepieniach, tak dokładnie, powinna się pojawić informacja, że ktoś jest niezaszczepiony i ma przeciwwskazania na przykład. Powinna się w mojej ocenie pojawić jakaś informacja, oczywiście wszystkie informacje, które mogą identyfikować pacjenta, bez oczywiście jakiejś nadmiernej tutaj identyfikacji. No musi być pewnie system, który będzie systemem elektronicznym. Unia Europejska obiecuje, że do 25 czerwca taki system stworzy. No ale tutaj bym powiedział, że jest bardzo dużo znaków zapytania. Zdecydowanie tutaj inicjatorami są państwa, które żyją z turystyki, państwa południa Europy, które by chciały taki wprowadzić certyfikat, wiadomo, przed wakacjami, wiadomo, że w związku z czym, z ruchem turystycznym. Za wcześnie, żeby na wszystkie pytania odpowiedzieć, Unia Europejska się zastanawia, żeby to nie było znowu tak, że te osoby, które nie mogą się zaszczepić na przykład ze względów zdrowotnych, będą tutaj w jakiś sposób dyskryminowane, więc znaków zapytania jest równie dużo jak chęci tych południowców, żeby stało się to szybko. Bardzo dziękuję. Doktor Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych, był moim i Państwa gościem. Wtedy wiem, że oczy mnie mrugną. Nie. Odejdę cicho, bo tak chcę. Ja wiem, że będę wtedy sama. Nikt nawet nie obejrzy się. Ja wiem, że będzie wtedy cicho i tylko w twoje oczy spojrzę. Tę jedną prawdę będę chciała znać, nim sama zgasnę, sama zniknę. Usłyszę w końcu. Warto było szaleć tak,

nieźlińscy kierowcy są zaliczani do jednych najlepszych w Polsce. Jeżdżą najbezpieczniej. Ale to nie jednostkowa opinia szefa Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie Wojciecha Krawczyka, tylko wyniki statystyk opublikowane przez Rankomat.pl. Jestem zadowolony, bo to wie pan, spokojnie, każdy jeździ fajnie. Z deklaracji szkodowości kierowców zbadanych w 84 miastach Polski, w których mieszka powyżej 50 tysięcy mieszkańców, Gniezno zajmuje przedostatnie miejsce, z którego w tym wypadku trzeba się cieszyć. Poznań jest daleko dalej za Gnieznem. Ostrożna i prawidłowa jazda się opłaca, przyznaje Wojciech Krawczyk. A co najważniejsze, to jest wysokość składki odpowiedzialności cywilnej stosowaną przez firmy ubezpieczeniowe. I średnio w Gnieźnie składka jest niższa, jak w Poznaniu, o 224 zł na rok, tak. Z czego wynika tak niska liczba kolizji i wypadków w Gnieźnie? Z pewnością jednym z powodów są dobre szkolenia. Na bezpieczeństwo na drogach wpływają też prewencyjne akcje policji. Prowadzono w lokalnych mediach i to właśnie tutaj dzieci proszą rodziców, żeby jeździli wolniej i ostrożniej. Mówi oficer prasowy policji z Gniezna Anna Osińska. Ale żeby bezpiecznie jeździć, trzeba mieć też bezpieczne drogi. Przebudowa skrzyżowań, montaż świateł, budowa rond, zatwierdzanie projektów organizacji ruchu. Że to wszystko przyczyniło się do tego sukcesu. A co mówią sami użytkownicy dróg w Gnieźnie? Jest taki Saigon za przeproszeniem, że bardzo ciężko się jedzie. Jak jeżdżą kierowcy? Bo pan widzę, jeździ motorowerem. Po chamsku jeżdżą. Bo on jedzie samochodem, to już ura bura. Dobrze oznakowane, wszystko dobrze. Czyli pan nie narzeka na jazdę? Ja nie narzekam. I dużo jeżdżę, bo w mieście tu centrum jeżdżę i po osiedlach nie ma żadnego problemu. Laska przede mną zahamowała raptownie, przód poszedł, nie? Ja już miałem kolizję. A bezpieczeństwo jazdy zależy też od stylu jazdy, dodaje Jerzy Modrzejewski. Ja dość dużo jeżdżę. Poznaniacy jeżdżą bardziej agresywnie. Nie włączają kierunkowskazów, albo najpierw zmienia pas ruchu, a potem włącza kierunkowskaz. Czyli to jest wielki błąd. Wciskanie ci na siłę na przykład, przy wyprzedzaniu, pomiędzy pojazdy. Z pewnością na niską liczbę wypadków i kolizji wpłynęła też mniejsza ilość pojazdów na ulicach, bo ludzie pracują w domach, nie odwożą też dzieci do szkół. No oczywiście im większe miasto, tym liczba kolizji i wypadków większa, a to niestety przekłada się również na wyższe ceny ubezpieczeń. Tematem zainteresował się Rafał Muniak. Świat dookoła pędzi zakręcony jak mandala. Szukamy odpowiedzi i rozwiązań naszych starań. Chciałbym być panem życia, oduczamy się rozmawiać. Nie bojąc się już śmierci, ona się zaczyna bać nas. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę, chcę zapomnieć. Cisza, mgła rozlewa się po palcach. Samotność nie doskwiera, myśli te w szafie zamykasz. Szum miejskich ulic nocą lubi się przez okno wkradać i szeptać swoim myślom gdzieś z ukrycia. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. Ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym. nim zasnę. Kamil Hosań i Mandala. Za 12,5 minuty godzina 17, popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Proszę Państwa, policzą, zaprojektują, narysują. Możliwości komputerów są coraz większe, ale komponowanie muzyki? A czemu nie? Na YouTube'owym kanale Lost Tapes of the 27 Club pojawiła się piosenka Drowned in the Sun, którą w warstwie instrumentalnej wygenerowała sztuczna inteligencja. Wokal to oczywiście już sprawa człowieka, ale może nie przyjdzie nam zbyt długo czekać. Niemniej utwór ma być wypadkową twórczości zespołu Nirvana. Jest prezentowany jako potencjalne dzieło tej nieistniejącej już od prawie trzech dekad legendy. Sztuczna inteligencja jest wykorzystywana od kilku już lat do tworzenia muzyki. Małgorzata Jakubowska, dziennikarz muzyczny Czwórki. Przede wszystkim zaczęło się to w 2016 roku, kiedy to Google stworzyło Magnetę, czyli taki algorytm, do którego możemy przysłowiowo włożyć dźwięki i on wygeneruje sam z tego muzykę. Program, który komponuje muzykę, stworzyła również absolwentka Politechniki Poznańskiej. Zapytaliśmy ją, jak to działa. To, co działa tam w środku, jest to sieć neuronowa, czyli jeden z modeli sztucznej inteligencji. Julia Będziechowska. Jest to po prostu jakaś taka tajna skrzynka, o której nie wiemy tak do końca, jak działa, co jest trochę prawdą, jeśli chodzi o sieci neuronowe. Ten model na wejście dostaje po prostu jakieś liczbowe dane, także my tę muzykę musimy najpierw przetłumaczyć w jakieś liczby. No i ta sieć przedstawia taką swoją decyzję, jaki powinien być następny krok w tym utworze, w tej melodii, czyli jaką następną nutkę po prostu zagrać. A tak właśnie brzmi muzyka skomponowana przez sztuczną inteligencję z Poznania. Oczywiście osoby, które się boją sztucznej inteligencji, stwierdzą, że to jest jakieś zagrożenie dla sztuki. Wcale, że nie. Jest to ogromna pomoc. Dzięki temu mogą powstać naprawdę kreatywne rzeczy. Biorąc pod uwagę na przykład to, że w 2019 roku na YouTubie przez cały czas, 24 godziny na dobę, można było słuchać death metalowego koncertu stworzonego przez sztuczną inteligencję. Sami producenci muzyczni szukają tego czegoś w swoich dźwiękach. Czasami zdarza się tak, że potrzebujemy jakichś kolejnych inspiracji. No i między innymi właśnie sztuczna inteligencja może nam w tym pomóc. To nie jest tak, że właśnie jest tutaj zagrożenie. Nie, myślę, że to jest raczej współpraca ze sztuczną inteligencją, że ona właśnie jest w stanie nam zapewnić pewnego rodzaju nowum w muzyce, a także doprowadzić nas do jakiegoś pięknego punktu. Technicznie to już możliwe, ale okazuje się, że są trudności natury prawnej, no bo komu przyznać prawa autorskie w takim przypadku? Komputerowi nie, więc może programiście, który stworzył dany algorytm, a może firmie, która zatrudnia programistę. Prawnicy będą tu mieli twardy orzech do zgryzienia. Tematem zajął się nasz reporter Józef Niewiarowski, no a teraz proszę bardzo, proszę się zasłuchać w tę, nie wiem, sztuczną Nirwanę? Jak się podoba? Jeśli się podoba, to 22,7 trójek. Jeśli się nie podoba, to też 22,7 trójek. Yeah.